C'est pas plus que la vie. mobali atanana balobi nga na koma sombele nasala nini ekote tosonga moka ekote tosala bilanga ekote tolona yango ekote tosuwa mbongo ekote mbongo tobika ekote.